Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Kolejni podejrzani o korupcję przy reprywatyzacji w Warszawie, aresztowani na 3 miesiące. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Prace poszukiwawcze ofiar komunistów rozpoczynają się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Są tam ponowne pochówki z lat 70., czasem 80. Mija 25 lat od premiery Informatora Ekonomicznego w Trójce. To nie było ględzenie o gospodarce, nie było gaworzenie o mądrościach ekonomistów, tylko szczególnie ważne kwestie w sposób komentatorski. Na początek jednak ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydane dla Pomorza przez Instytut Meteorologii. Wiatr może osiągać tam prędkość 60 km na godzinę, w porywach nawet do 100. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązują obecnie oprócz niektórych gmin województwa pomorskiego, także w trzech innych województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Kolejni podejrzani o korupcję przy warszawskiej reprywatyzacji tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wrocławski sąd przez cały dzień słuchał wyjaśnień trojga zatrzymanych w poniedziałek przez CBA. Chodzi o byłą urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości Marzenę K., byłego dziekana Warszawskiej Rady Adwokackiej Grzegorza M. i handlarza Janusza P., mówi sędzia Marek Poteralski. Sąd ocenił, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Jednocześnie z uwagi na to, że są osoby, które się znają, towarzysko, rodzinnie, sąd ocenił, że zachodzi uzasadniona obawa matactwa w sprawie. Adwokat biznesmena zapowiedział skargę na decyzję sądu. Jak mówił jego klient, złożył wyjaśnienia i nie przyznaje się do winy. W śledztwie dotyczącym dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zatrzymano już 21 osób. Rozpoczynają się prace poszukiwawcze ofiar komunistów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Poinformował o tym Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN-u. O szczegółach Witold Banach. Na cmentarzu Rakowickim poszukiwane będą osoby zamordowane przez komunistów w Krakowie w latach 1946-50. Są to żołnierze wyklęci z oddziału Ognia i z oddziału Wirus. Są konkretne nazwiska, ale my, prowadząc pracę, przygotowując się do nich, nie ujawniamy nazwisk, bowiem chcemy odnaleźć ludzi, chcemy ich zidentyfikować i dopiero wtedy ujawnić nazwiska. Wyjaśnia profesor Krzysztof Szwagrzyk, który podkreśla, że prace poszukiwawcze nie będą łatwe. Są tam ponowne pochówki z lat 70. czasem 80. Trzeba te szczątki czasowo podjąć, rozebrać te pomniki i potem odtworzyć istniejące tam grobowce. W tym roku prace poszukiwawcze będą prowadzone jeszcze w 9 miejscach, między innymi na terenie dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Rogoźnicy, czy na terenie Lasu Turzeńskiego w pobliżu Rzeszowa. Witold Banach, Polskie Radio. W Londynie dziś polsko-brytyjskie konsultacje w ramach tak zwanej kwadryki. Uczestniczą w nich minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i obrony narodowej Antoni Macierewicz. Rano, jeszcze przed konsultacjami, szef polskiego MSZ odwiedzi Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Hammersmith na zachodzie Londynu. Spotka się z jego zarządem i porozmawia o planach na dalszą działalność. Potem spotkanie z polskimi dziennikarzami. Po południu w budynku brytyjskiego Foreign Office rozmowy w ramach tzw. kwadrygi. Minister Macierewicz i minister Michael Fallon, minister Waszczykowski i minister Boris Johnson. Omówionych będzie szereg kwestii, w tym siła polsko-brytyjskich relacji, czytamy w oświadczeniu brytyjskiego MSZ. Jak powiedziano mi w ambasadzie, pośród tematów znajdą się też m.in. negocjacje brexitowe i status imigrantów unijnych na wyspach po rozwodzie ze wspólnotą. Pod koniec wizyty uhonorowanie polskiego pilota RAF, Franciszka Kornickiego, który niedawno wygrał brytyjski plebiscyt na pilota stulecia. Na ręce jego syna Richarda minister Macierewicz przekaże złoty medal za zasługi dla obronności kraju. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jak mawiają Brytyjczycy, last but not least, czyli jubileusz w Trójce. Dziś mija 25 lat od premiery Informatora Ekonomicznego. Wiktor Legowicz w swojej audycji o gospodarce opowiada w przystępny sposób. Informator ekonomiczny prowadzony przez Wiktora Legowicza był świetną audycją. Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Bo pozwalał nam zrozumieć nową rzeczywistość. Informator ekonomiczny. Walorem tej audycji od początku. Publicysta ekonomiczny Adam Cymer. Była jej syntetyczna formuła. To nie było ględzenie o gospodarce, nie było gaworzenie o mądrościach ekonomistów, tylko prawie punktowo zwracanie uwagi na szczególnie ważne kwestie w sposób komentatorski, dziennikarski. 2490 zł kosztuje kurs pokonania lęku przed lataniem samolotem. Tak to jest z ekonomią, że ona ma taką otoczkę tego, że jest trudną materią. Paweł Sołtys, redakcja ekonomiczna Trójki. Te ciekawostki to taki sposób na oswajanie, pokazywanie, że tak naprawdę towarzyszy nam na każdym kroku. Materiał przygotowała Magda Karczewska. Na specjalne jubileuszowe wydanie Informatora zapraszamy jak zwykle o 9.30, a na wspomnienie o 92 roku do popołudniowego zapraszamy do Trójki. To był serwis Trójki. Jeszcze Wiktora nie widziałem, ale dziś pewnie elegancki. Zobaczymy za jakiś czas. Monika Słukowska teraz o sporcie. Pan Wiktor jest zawsze elegancki. A to prawda, zawsze. No, elegancki również jest zawsze Robert Kubica. Za kierownicą bolidu Formuły 1, a za takim właśnie siedział wczoraj. Tym razem podczas zamkniętych testów dla ekipy Williamsa na torze Silverstone. Polak jeździł bolidem z 2014 roku. Team trzyma w sekrecie wszystkie szczegóły. Jedyna wiadomość to komunikat, że wszystko poszło bardzo dobrze. Polak oraz rezerwowy kierowca zespołu Paul Di Resta wezmą udział w jeszcze jednym teście w przyszłym tygodniu na torze Hungaroring. Magda Linette walczy o ćwierćfinał turnieju w TNC, na walczy z niebyle kim, bo z Marią Szarapową. Na razie w pierwszym secie Rosjanka prowadzi 2-1. Tenisistki nigdy wcześniej ze sobą nie grały. Teraz mniej przyjemne wiadomości, bo nasze drużyny solidarnie grały wczoraj w europejskich pucharach. Porażka goniła porażkę. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych po raz czwarty w 5 kolejkach przegrała Orlen Wisła Płock, tym razem z Pikiem Seged 27-33. Wisła zajmuje przedostatnie miejsce w grupie z jednym punktem na koncie. W Lidze Mistrzeń Piłkarek Ręcznych druga porażka w drugim spotkaniu Wistalu Gdynia z CSM Bukareszt 23-34. W Eurolidze Koszykarek także dwie porażki naszych drużyn. Zawodniczki CCC Polkowice przegrały z Lille 60-65, a Wisły Kanpak Kraków z UMMC Jekaterynburg 68-79. I wreszcie w Lidze Mistrzów FIBA Stelmet Zielona Góra nie dał rady Arisowi Saloniki. Przegrał 64-70. To miał być hit i pojedynek piłka za piłkę i set za set. Tak nie było. Zaksa Kędzierzyn-Koźle w zaległym meczu Ekstraligi Siatkarzy zmierzyła się z Jastrzębskim Węglem i wygrała do zera. W pierwszych dwóch setach rywale nie zdobyli nawet 20 punktów. Postawili się dopiero w trzeciej partii, wygranej 33-31, mówi środkowy Zaksy Łukasz Wiśniewski. Myślę, że nasza kontrola w grze wynikała z naszej dobrej gry, a po drugie Jastrzębie popełniało bardzo dużo błędów. No i w tej przerwie po drugim secie powiedzieliśmy sobie, że musimy uważać, bo Jastrzębie teraz na pewno zacznie grać, bo pierwsze dwa sety to nie była ich gra. Tak też się potoczyło. Cieszy ta wygrana końcówka, trudna. W rozegranym awansem meczu czwartej kolejki BBTS Bielsko-Biała przegrało z Kuprum Lubin. 1-3. Kuprum ma na razie komplet zwycięstw na koncie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu. Przelotnie popada najmocniej na północy. Po południu na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Strefa opadów przemieszcza się z zachodu na wschód. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na południu do 70, na północy do 80, a wysoko w Sudetach i Karpatach w porywach nawet do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Trójmieście, Olsztynie i Augustowie, 16 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Toruniu, 17 w Poznaniu, Częstochowie i Lublinie, do 18 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD za 3299 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Mamo, a dlaczego mięso ze Stoklotki jest takie dobre? Bo dostarczane jest mięso tylko najwyższych klas. Na przykład łopatka wieprzowa idealna na obiad. Jedynie 9,99 za kilogram. A drobiowa szynka konserwowa tylko 1,19 zł za 100 gramów. Stoklotka, jakość na uwadze mamy. Wojtechu, wiesz, że Saturn jest oficjalnym partnerem WGW? WG czego? T-Mobile Warsaw Games Week 2017. A, największa impreza dla graczy. Widzę, że wiesz, co jest grane. No jasne. Wiemy, co jest grane, dlatego teraz dodajemy słuchawki i mysz SteelSeries do komputerów gamingowych. Na przykład do laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 i grafiką GeForce GTX 4GB, dyskiem 1TB i RAM 8GB za 3999 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując wieżę Blaupunkt z funkcją karaoke za 549 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczęśliwy człowiek, który chce zatrzymać czas. Dzień dobry, letni. Pani redaktor, dzień dobry państwu. I ma poparcie ponad podziałami. I super, bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście ta radość będzie pełna, jeżeli Sejm zaakceptuje to, co wczoraj zaakceptowała jednogłośnie Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w tym roku jeszcze zmiana czasu będzie z letniego na zimowy, później na wiosnę z zimowego na letni, ale to już jest wtedy ostatnia zmiana czasu i na stałe zostaje czas letni w Polsce. I ciągle dzień będzie dłuższy o godzinę. Dzień będzie wstawać jak teraz, w ciemnościach. Nie, ale dzień będzie dłuższy. Dlaczego złożyliśmy ten projekt? Nie, to ja... Względy ekonomiczne, społeczne, zdrowotne. Naprawdę bardzo duże też poparcie społeczne. I dziękuję za to poparcie wszystkim partiom. No właśnie, to pokazuje, że można razem coś zrobić. Pan niemal wczoraj wpadł w euforię, obwieszczając o tym poparciu. I ja czy tak w tym myślę, smutnym świecie, jak się czasem ucieszymy... A może to jest zwiastun jakiejś zmiany? Może będą inne ustawy uchwalane ponad podziałami. Ja bardzo bym chciał, bo i to tak, bo jeżeli jest taka ogólna zgoda w parlamencie, to też najprawdopodobniej jest ogólna zgoda społeczna co do takiej ustawy i wszystko idzie normalnie. Można się ucieszyć czasem i myślę, że nawet warto, więc jak są takie momenty, trzeba z nich korzystać. A jak pan myśli, czy są szanse na zgodę co do dużej ustawy reprywatyzacyjnej? Projekt jeszcze nie wpłynął do Sejmu, ale wiceminister Patryk Jaki przedstawił jego założenia. Oparty jest na podobnych zasadach, co ustawa dotycząca mienia zaburzeńskiego. To prawda, to kolejna próba, już chyba 20 próba. Albo może nawet 21. Albo nawet 21 próba rozwiązania problemu reprywatyzacji. I to jest na pewno potrzebne. My już w roku 93, jak rozmawiałem ze starszymi kolegami, składaliśmy dość podobną ustawę dotyczącą reprywatyzacji. Nigdy się nie udawało. Albo było weto prezydenta, albo nie było większości parlamentarnej, która to poparła. My jesteśmy gotowi raz na zawsze rozwiązać problem reprywatyzacji. Czyli Polskie Stronnictwo Ludowe poprze tę ustawę co do zasady. Co do zasady popieramy zakończenie tematu reprywatyzacji. Oczywiście szczegóły, jak zawsze, w każdej ustawie są ważne. Ja ale bym to nie jest proponował szczegół, troszkę inaczej nie, to zrobić. Ale chciałam zapytać, bo to nie jest szczegół. Myślę, że to jest taka rzecz nie, bardzo ważna, czyli 20% rekompensaty albo 25% w obligacjach. Czy państwo to by poparli? To mi się wydaje jak najbardziej słuszne. Lepiej niż oddawać czasem kamienice, bo trzeba myśleć tutaj o lokatorach. W tych kamienicach mieszkają lokatorzy. Pytanie tylko, że dzisiaj nie mamy określonej sumy pieniędzy, jaką możemy na to przeznaczyć. I to jest ta niepewność w tej ustawie. Ja bym określił, dodatkowo bym określił sumę pieniędzy, którą trzeba na to przeznaczyć. Lepiej by było określić sumę pieniędzy, którą dysponuje budżet, że ma na przykład jest 6, 7, 8 miliardów złotych na to. Tyle możemy przeznaczyć. Proszę się zgłaszać teraz przez rok. Zobaczymy. I tu bym nie ustalał sztywnego procentu, który będzie wypłacany, tylko bym uzależnił od ilości zgłoszeń. Ale to są oczywiście... Od ilości czego? Od ilości zgłoszeń. To są oczywiście tematy, nad którymi możemy dyskutować. Musi być zgoda i tutaj też ogólna parlamentu, żeby ta ustawa była respektowana przez kolejne lata, że kończymy temat reprywatyzacji raz na zawsze. I tu popieramy takie działanie i będziemy aktywni w tym względzie. Czyli uważa pan, że sama wola, zgoda i perspektywa Prawa i Sprawiedliwości nie wystarczy, dlatego że realizacja będzie trwała dłużej niż być może będą oczywiście trwały rządy Prawa i Sprawiedliwości? Co jest problemem polskiego prawa? Brak stałości tego prawa. I to nie dotyczy tylko reprywatyzacji, ale dotyczy bardzo mocno służby zdrowia, edukacji. Przyjmujemy jakieś rozwiązania. Czasem to są rozwiązania o charakterze rewolucyjnym, fundamentalnym lub bardzo głębokie zmiany i one się po 2 latach ktoś inny wygrywa wybory i zawraca Wisłę kijem. W takiej sytuacji nie dochodzimy nigdy do trwałych rozwiązań. Tego zawsze brakuje przedsiębiorcom. Nie, oni na przykład nie oczekują wielkiej pomocy od państwa, ale oczekują, że prawo będzie stabilne, nie będzie się zmieniało co 2 tygodnie, nie będą musieli zatrudniać nowych księgowych, którzy będą wczytywać się w te tomy, akt różnych rodzajów ustaw, żeby po prostu doszło do stabilności prawa. To jest rzecz najważniejsza, więc musi być porozumienie ogólnopolityczne w sprawie reprywatyzacji. Nie wiadomo, czy ustawę reprywatyzacyjną uda się szybko uchwalić, ale być może szybko będą zmiany w ordynacji wyborczej. Mhm. Czy PSL się ich obawia? My jesteśmy gotowi na każdą ewentualność, bo najważniejsi są dobrzy kandydaci, rozpoznawalni w swoich małych ojczyznach, mający tam swój dorobek i nie zawsze to szyld partyjny właśnie w wyborach samorządowych decyduje o wyborze, a częściej decyduje znajomość dobrego gospodarza. Czy pan już do jakichś zapowiedzianych zapisów nawiązuje w tym momencie? Nie, nie nawiązuje. Mówię o całej ogólnej strategii na kampanię samorządową. To ludzie są najważniejsi. Nie, oczywiście. Czym innym jest przyjęcie zmian w parlamencie, a czym innym jest przygotowywanie się do wyborów samorządowych. Nie będziemy się zgadzać na coś takiego, jakby PiS chciał zakazać start komitetów obywatelskich, bo to jest oczywiście kompletnie niepotrzebne, irracjonalne. Ale liderzy PiS-u mówią, że nie ma takiego pomysłu. Małe ojczyzny. No ale kiedyś taki pomysł był w PiS-ie. Pan prezes Kaczyński na początku tego roku jeździł, mówił o zakazie startowania wójtów i burmistrzów, którzy pełnią swoją funkcję przez dwie kadencje. To już inna sprawa. Też się z tego wycofali, więc trzeba ale być może tak będzie, ale w przyszłości. Wybierać, żeby wycofali się z innych głupich pomysłów. Znaczy jakich jeszcze? No głupim pomysłem jest również ograniczenie ilości kandydatów, bo jeżeli chce wiele osób startować do samorządu, to naprawdę dajmy im szansę. Na pewno nie można się zgodzić też na jakieś gmeranie przy okręgach wyborczych. Zróbmy coś, co wzmacnia małe ojczyzny. I jedną zmianą, którą na pewno jest potrzebna, to jest zmiana terminu wyborów, bo według dzisiejszego kodeksu wyborczego wybory powinny odbyć się 11 listopada, czyli naprawdę ważną datę, szczególnie w przyszłym roku, bo to stulecie polskiej niepodległości. I ta zmiana będzie na pewno, a co do innych, to... I bardzo dobrze, i tą zmianę popieramy, a innych nie znamy. Prawo i Sprawiedliwość więc uzależnia, czy w ogóle je zgłosi od tego, jak się rozstrzygnie kwestia właśnie sporu o sąd. No i myślę, że to jest ta strategia polityczna, która spowoduje, że najpierw właśnie sądy i sprawdzenie, czy pan prezydent zawetuje, czy nie będzie weta, bo gdyby pan prezydent nie podpisał ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, bo zostanie tak zmieniona przez PiS, że będzie dla niego nie do akceptacji, to nie będzie zmian w ordynacji, bo obawy przed kolejnym wetem prezydenta w PiS-ie będą zbyt duże. Czyli to jest przyjęta strategia polityczna. Czy jeżeli jednak zostałyby uchwalone takie zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, które odpowiadają Prawu i Sprawiedliwości, i gdyby szybko zostały procedowane zmiany w ordynacji i by się państwu nie podobały do końca, to co, liczą państwo na jakąś rozmowę z prezydentem mimo wszystko, mimo żeby się dogadał w sprawie sądów, z Prawem i Sprawiedliwością? Oczywiście, to środowiska samorządowe rozmawiały z prezydentem w sprawie regionalnych izb obrachunkowych i pan prezydent zawetował tą ustawę. To było pierwsze weto, takie weto prezydenta, które było znaczące w tej kadencji i to był dobry sygnał. Wyraźne stanowisko w sprawie dwukadencyjności pana prezydenta, że nie może działać wstecz, spowodowało, że PiS się wycofało z tego pomysłu. Więc widać, że rola pana prezydenta w sprawach samorządowych jest ważna. Oczywiście ma się więcej zaufania i więcej jest przestrzeni do dyskusji, do współpracy, jeżeli nie będą przyjęte fatalne rozwiązania antykonstytucyjne w sprawie KRS-u czy Sądu Najwyższego. Będziemy zawsze zabiegać o to, żeby rozwiązania, które są przyjmowane przez parlament, po pierwsze były zgodne z konstytucją, a po drugie były zgodne ze zdrowym rozsądkiem. To drugie czasem jest dużo trudniej. Jeśli będą wspólne listy partii opozycyjnych, to z udziałem PSL-u? Uważam, że jest możliwa współpraca w wyłanianiu wspólnych kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów. Do sejmików, do powiatów idziemy pod własnym szyldem. Inny jest charakter tych wyborów. Oczywiście, jakby ordynacja była wywrócona kompletnie do góry nogami, to każdy scenariusz pewnie jest możliwy. Ale wszystko na to wskazuje, że Czy pan się wycofuje z tego pomysłu, żeby jednak wystawić PSL-owskich kandydatów na prezydentów dużych miast? A czemu PSL-owscy kandydaci nie mogą być kandydatami wspólnymi? Bo przed chwilą pan powiedział... Ale kandydatami wspólnymi nie mogą być. I myśli pan, że w niektórych miastach myślę, że tak może być. Że w negocjacjach może wygrać kandydat PSL-u, tak? Nie w każdym mieście i nie w każdej gminie. A gdzie może? Na przykład, bliski nam jest, bo wspieramy go od 2002 roku jest pan profesor Jacek Majchrowski w Krakowie. Ja już zaprosiłem i Platformę, i Nowoczesną, i środowiska lewicowe, i ruchy miejskie do poparcia kandydatury pana profesora. Oczywiście on jest kandydatem niezależnym, ale najdłużej z nim współpracujemy, więc... No i zdaje się, w Ciechanowie macie swojego człowieka. W Ciechanowie jest Krzysztof Kosiński, który wygrał z list PSL-u. W Starachowicach jest Marek Materek, bardzo młody prezydent, bardzo dobry, sympatyzujący z PSL-em. No i mamy setki wójtów i burmistrzów, więc pamiętajmy, że wybory bezpośrednie nie dotyczą tylko Warszawy i Krakowa. Panie pośle, jest pan lekarzem, a nawet doktorem medycyny. Czy ma pan jakiś pomysł, jak doprowadzić do zakończenia protestu głodowego lekarzy rezydentów? Zawsze za zakończenie tak dramatycznej akcji protestacyjnej, bo aktem desperacji jest protest głodowy, szczególnie lekarza, który ma świadomość, jakie skutki wywołuje wielodniowy głód, jakie skutki wywołuje wielodniowy brak snu, bo to się bardzo często ze sobą wiąże. Do czego to doprowadza, jak wyniszcza fizycznie i psychicznie organizm. To mówię o tym, bo to jest naprawdę poważny protest. I za zakończenie tego protestu w największym stopniu odpowiedzialna jest strona rządowa, bo ona ma możliwości realizacji postulatów. Jeżeli nie ma do dyspozycji od razu góry pieniędzy, to co ma zrobić? Tylko pytanie, czy w ogóle została przedstawiona jakaś ścieżka dojścia do 6,8% PKB w nakładu na ochronę zdrowia, bo to jest główny postulat. Było zaproszenie do zespołu wspólnego. Gdzie to by zostało Tylko lekarze ustalone? Rezydenci od 2 lat rozmawiali z ministrem zdrowia. Na zespołach, na różnego rodzaju posiedzeniach, organizowali pokojowe protesty, taką akcję Adoptuj Posła, różnego rodzaju rzeczy przeprowadzali. No i ta desperacja i determinacja spowodowała, że dzisiaj prowadzą strajk głodowy. Pani premier, że doszło do rozmów. Panie ministrze, ale widać, że teraz mówię panie ministrze, bo odwołuję się do pana ministerialnej przeszłości. Co wynika z pana doświadczenia? Jeżeli protestujący nawet mają słuszne, nie tylko w ich mniemaniu, postulaty, czy w czasie takich rozmów można coś obiecać wiążąco? Można obiecać i nawet zrealizować wiążąco. Ale w czasie takiego spotkania? Na pewno nie jednego, ale takich spotkań powinno być kilka. I też miałem przecież miałem takie swoje doświadczenia, gdzie wiele dni się negocjowało, ale dochodziliśmy do kompromisu. Mam nadzieję, że tutaj też się uda dojść do kompromisu. Ale no właśnie, ale to potrzebne są te negocjacje. Może zespół nie jest takim od rzeczy pomysłem, prawda? Tylko jeżeli się ustala zespół na 2 miesiące, że zakończy swoją pracę 15 grudnia, to znaczy, że to jest obliczone na bardziej stworzenie zespołu niż rozwiązanie problemu całościowego służby zdrowia. Ja bym wyznaczył krótszy termin. Za długi. Znaczy, ja rozumiem rezydentów, którzy po prostu nie wierzą, że po tych 2 miesiącach coś się zmieni, że to znowu będzie bicie piany. Uważam, że trzeba dosypać pieniędzy od razu? Powinien się premier Morawiecki zaangażować w te rozmowy, no bo on trzyma kasę, mówiąc kolokwialnie, i on często teraz mówił, jaka jest dobra sytuacja budżetu, więc z jednej strony są propozycje dla górników w sprawie deputatu węglowego na tym posiedzeniu Sejmu i jak ci lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki widzą, no tu są pieniądze, tam są pieniądze, rząd mówi, że jest wszędzie tak dobrze, a dla nas nie ma tych pieniędzy, no to coś się budzi w nich i te emocje i ta desperacja. Informacja pani premier na temat protestu. Na temat protestu pewnie kolejne komisje zdrowia będziemy dziękuję też aktywni bardzo, w tym względzie. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Sony za 5999 zł. Oszczędzasz 500 zł. MediaMarkt.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i 2 korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Hej, łap jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana. Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć. Ktoś tu inspiruje się jesienią i słusznie. Nadszedł czas na piękny początek sezonu. Lakiery, szminki, pudry, cienie do powiek i tusze do rzęs teraz dostępne są w wyjątkowej promocji. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 3 różne produkty do makijażu i zapłać aż 55% mniej. Porozmawiajmy o makijażu Rossmann. Cześć, tu Adam Małysz. Co w Play słychać nowego? Dużo dobrego. Dla wszystkich, którzy przeniosą swój numer do Play na kartę, mamy fantastyczne warunki. Aż 500 zł na rozmowy, SMS-y i 50 GB internetu na 5 miesięcy oraz konto ważne przez cały rok. No, warunki idealne, że hej. Warto przenieść numer do Play. Ty też przenieś swój numer do Play na kartę, a otrzymasz 500 zł i 50 GB na 5 miesięcy oraz konto ważne przez cały rok. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Jolanta Pawlak i skrót wiadomości. Młodzi doktorzy wznowili protest głodowy. Uważają, że wszyscy lekarze rezydenci powinni otrzymać podwyżki, podczas gdy, jak mówią, propozycje strony rządowej dotyczą tylko niektórych z nich. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił wczoraj, że w przyszłym roku nakłady na wynagrodzenia lekarzy stażystów i rezydentów w porównaniu z 2015 rokiem wzrosną o 40%. Młodzi lekarze mieliby otrzymać podwyżki o 100 i 150 zł z wyrównaniem od lipca. Premier Beata Szydło zaproponowała utworzenie roboczego zespołu i wspólną pracę nad wzrostem finansowania oraz podwyżkami. Dziś na wniosek klubu PO posłowie wysłuchają w Sejmie informacji rządu w sprawie protestu lekarzy. Główna księgowa spółki Amber Gold i były dominikanin, przyjaciel twórców piramidy finansowej przed Sejmową Komisją do spraw Amber Gold. Tego po przesłuchaniach Danuty Misiewicz mówił członek komisji poseł PiS Jarosław Krajewski. Zdumiony jestem tym, że w momencie, kiedy pani Danuta Misiewicz posiadała informację, że nie ma odpowiedniej liczby faktur na zakup złota, nie postanowiła poinformować o tym organów ścigania. Poseł PO i także członek komisji Krzysztof Brejza uważa, że były dominikanin i przyjaciel plichtów Jacek Krzysztofowicz został wykorzystany do wybielenia swojego wizerunku. Te darowizny potężne dla Kościoła, ta znajomość z ojcem miała służyć poprawie reputacji małżeństwa. On stwierdził, że w pewnym sensie został wykorzystany przez nich. Kolejne przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą za 2 tygodnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wówczas ponownie zostanie przesłuchany były szef gdańskiej piramidy finansowej Marcin P. W Wietnamie powodzie, w Stanach Zjednoczonych pożary. Co najmniej 37 osób zginęło w powodziach i lawinach błotnych właśnie w Wietnamie. 40 osób uznano za zaginione. W poszukiwaniach biorą udział żołnierze i policja. Są już co najmniej 23 ofiary pożarów w amerykańskim stanie Kalifornia. Tyle informacji w skrócie. Więcej w serwisie Trójki o 9:00. Teraz pora na ekonomię. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, jak kształtowały się ceny towarów i usług we wrześniu. Ze wstępnego szacunku opublikowanego pod koniec ubiegłego miesiąca wynika, że inflacja przyspieszyła. Wyniosła 2,2%, licząc rok do roku. W sierpniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 1,8%. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych BZWBK Piotr Bielski jest zdania, że na wrześniowy wzrost inflacji w dużym stopniu wpłynęły ceny żywności i paliw. Tak się składa, że ceny ropy na świecie poszły w górę, ceny żywności rosną, bo mieliśmy w tym roku problemy z przymrozkami, pogodą, co wpłynęło m.in. na zbiory owoców. Piotr Bielski dodaje, że stopniowo będziemy mieli do czynienia z coraz większym wzrostem cen w innych kategoriach niż żywność i paliwa. Na razie jeszcze tak zwana inflacja bazowa nie jest bardzo wysoka, bo myślę, że we wrześniu była w okolicach 1%, no ale to już jest pewien wzrost w stosunku do tego, co było miesiąc wcześniej, to znaczy 0,7. Natomiast sądzę, że stopniowo z czasem ta inflacja bazowa będzie przyspieszać, dlatego że rośnie presja kosztowa na firmy, wzrosły koszty materiałów, rosną wynagrodzenia, no i stopniowo będzie to powodowało też przenoszenie się tych wyższych kosztów na ceny, szczególnie ceny usług. dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy dziś o 14. Pierwszy raz w historii bezrobocie kobiet spadło poniżej bezrobocia mężczyzn. Więcej urodzeń i starzenie się społeczeństwa to powody takiej sytuacji na rynku pracy, pisze o tym dzisiejszy Puls Biznesu. Stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce praktycznie od zawsze była wyższa niż wśród mężczyzn. Od stycznia 97 roku, od kiedy dostępne są porównywalne dane Eurostatu, obserwowaliśmy taką zależność w każdym miesiącu aż do tego roku. W styczniu było jeszcze po staremu, ale w lutym poziom bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn się wyrównał. Był to jednak tylko przedsmak trendu, który wyraźnie widać od maja. Niższe bezrobocie płci pięknej utrzymało się co najmniej do sierpnia, czyli ostatniego miesiąca, za który dostępne są dane. Już za niecałą godzinę słuchacze Trójki będą mogli posłuchać jubileuszowego wydania Informatora Ekonomicznego. Audycja, w której publicyści ekonomiczni komentują bieżące, najważniejsze tematy gospodarcze i finansowe, po raz pierwszy na trójkowej antenie pojawiła się 12 października 1992 roku, czyli 25 lat temu. Dziś program poprowadzi pomysłodawca magazynu, były dyrektor Trójki i wciąż nasz redakcyjny kolega Wiktor Legowicz. Wydanie specjalne Informatora Ekonomicznego już o godzinie 9.30. Oczywiście serdecznie zapraszam. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie i Wiktorowi składamy i gratulacje, i serdeczne życzenia. Gratulujemy. Oczywiście. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami na południu, przelotnie popada na północy kraju, a na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach i nad morzem nawet porywisty, wysoko w Sudetach i Karpatach nawet do 110 km na godzinę. Temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Bydgoszczy, do 18 w Opolu, Katowicach, Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy. Audycja poranna za 23 minuty. 9. piosenka dnia. Dziś Patrick Depen. Jak mi suflet, to nie zna. tym mówi, ja jeszcze więcej szepczę. Czy nawiasy wszelkie nie zmienią się w kleszcze? Tak właśnie wygląda, prezentuje się nasza piosenka dnia. Imię, nie imię, tylko tytuł. Tytuł to imiona tajfunów. O, stąd mi się wzięło to imię. 227 trójek, mówiliśmy godzinę temu o zawodach, których jeszcze nie ma. To dlatego, że z badań wynika, że 65% naszych dzieci, obecnych dzieci, w przyszłości będzie wykonywało zawody, których jeszcze nie ma, które nie istnieją. Tak, a propos tematu, który aktualnie leci. A jaki zawód miał pan Dobrowolski w filmie Nie ma róży bez ognia? O, kochany. Kochani, ja teraz muszę lecieć, ale gdyby był telefon z Mławy, to powiedzcie Korbaczewskiemu, że wszystko jest na dobrej drodze. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. A każdej nocy, kiedy nie ma cię, ja wyję jak ten pies, co zrobić mam, tak przecież jest. Nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech Pawianek był, a przed chwilą oczom naszym za szybą ukazał się Wiktor Legowicz w krawacie. Znaczy audycja będzie nieawanturująca się. 227 trójek. To jest taki nowy zawód, on jeszcze nie ma nazwy. Jogi Babu. Brawo Jaś, oczywiście. To jeśli chodzi o pana Jerzego Dobrowolskiego. To pan Adam jeszcze podpowiada, że pan Dobrowolski z zawodu to był dyrektorem. Tak, ale on był w innym filmie tym dyrektorem. Tak więc jezioro weźmiemy, a muzyczny rozkład damy tu. Muzyczny rozkład jazdy. Z wyrazu twarzy wnoszę, że się pogubiłeś. Nie. Chciałem powiedzieć, artystów zabierzemy ze sceny i stawimy ich tutaj do radia. Ta jest. I tak to jest, że markomanie, kiedy gospodarz nieobecny, to prowadzą gospodynie. Gospodynie Anita Lipnicka, Bela Komoszyńska, a tym razem będzie to wokalistka jazzowa Aga Zarian w najbliższą sobotę między 11 a 13. Nic jak nic, musimy nagrać jakąś płytę, skoro oni tu, to my też jakoś, no tak, zamiennie. Także ty perkusje, tak, tam te perkusje wstaw sobie tam, gdzie są, chcesz wstawić i ćwicz i trenuj i jeszcze raz trenuj. To jeszcze jeśli chodzi o zaproszenia, przed kilkoma dniami zapowiadaliśmy premierę debiutanckiego albumu śląskiego zespołu Calls. Ten dzień właśnie nadszedł i na tę okoliczność duet Katarzyna Kolwaczyk i Łukasz Rozmysłowski. Duet stawi się dziś przed mikrofonami trójki w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej. Zapraszamy po 19:00. A to bardzo miłe, dźwięki przyjemne, jeszcze przyjemny głos za chwilę. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. A myśmy już znaleźli pana Grzegorza Turnała. A to dlatego, że już jutro premiera jubileuszowego albumu zatytułowanego L. No właśnie, fragmentem tego albumu już pan Grzegorz zdążył się podzielić. To jest piosenka zatytułowana Koszula. A dlaczego jubileuszowy album? A właśnie, to nie jest takie zwykłe L. To jest L, na które trzeba patrzeć przez pryzmat rzymskich cyfr. No i wtedy jawi nam się 50 i w takim też wieku znajduje się obecnie pan Grzegorz. Urodziny miał 31 lipca, ale spóźnione serdeczne życzenia jeszcze od nas porannej. Ja składałem. Beze mnie? A może? Nie, składałem, tak. Tu jeszcze cytat. W 95 roku Teresa Kotlaczyk zaproponowała mi współpracę przy realizacji czegoś, co w 2017 brzmiałoby jak kiepski żart. Cyklu programów poetyckich dla telewizji. Wybrane wiersze w formie piosenek lub recytacji wykonywali aktorzy i w niektórych przypadkach ja. Plany zdjęciowe umiejscowiono w naturalnych plenerach i wnętrzach, między innymi na krakowskim Kazimierzu czy na terenie zrujnowanego Pałacu Potockich w Krzeszowicach. Do piosenek musieliśmy nagrać wcześniej playbacki, więc dla wszystkich wykonawców przygotowałem tak zwane demo i nie wiedziałem, że nie zostało skasowane po nagraniu ostatecznych wersji. W przypadku Koszuli do starego demo. Dograłem w 2017 roku kilka instrumentów i swój głos jak echo zaśpiewałem, więc sam ze sobą po 22 latach. Taka przygoda, opowiada Grzegorz Turnał. To jak to echo brzmi? Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. No pięknie to zaśpiewane. Pan Grzegorz rusza w trasę, bo album będzie zawierać dwie płyty CD i jedną DVD, ale wszystkiego będzie można posłuchać na żywo. Od 28 października początek trasy w Radomiu, no gdzieżby inaczej, a zakończone to wszystko będzie 28 stycznia w Gdańsku. No to na koniec jeszcze Jessie Ware, która darzy wielką miłością odwzajemnioną zresztą polską publiczność i stawi się ponownie w naszym kraju 4 marca w Krakowie w Tauron Arenie i dwa dni później za naszym radiowym oknem na warszawskim Torwarze. A fani już nie mogą się doczekać jej trzeciej płyty, już pod koniec przyszłego tygodnia, Glass House. Na razie znamy z niej 3 single, no 4, jeśli liczyć opublikowaną w zeszłym tygodniu hiszpańskojęzyczną wersję utworu Selfish Love. No i przetłumaczone na hiszpański to jest po prostu, właściwie to na polski można powiedzieć przetłumaczone. Egoista. Thank you. rzeczywiście egoista, bardzo po polsku, bardzo. Krystian Hanke, Muzyczny Rozkład Jazdy, bardzo dziękujemy. My też bardzo dziękujemy, bo to już... No i znowu egoista. Bo to już wszystko. To by było na tyle. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Za 8 minut 9. Proszę pamiętać, 9.30, 25 lat informatora ekonomicznego. I don't believe it's been slitting my throat, it's all I am. I'm a heard your voice to a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, once you know you can never go back, I gotta take it on the other side. Centuries are what it meant to me. A cemetery where I marry the sea. A stranger thing that never changed my mind. I gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. Informator ekonomiczny kończy 25 lat. Ćwierć wieku to ponad 6 tysięcy wydań stworzonej przez Wiktora Legowicza, najpopularniejszej audycji ekonomicznej na antenie Trójki. Zawsze optymistą jestem, mówię to codziennie. Porady, jak i w co inwestować, opinie publicystów ekonomicznych, zrozumiały język i szczypta humoru. Proszę nigdy nie zapisywać pino przy bankomacie. Jeden człowiek tak sobie zapisywał, przyszedł któregoś dnia i patrzy, zamalowane wszystko. Informator ekonomiczny od 25 lat w Trójce. Do usłyszenia od poniedziałku do czwartku o 9.30.